ุณนี้ก็นั่งทำวัดสวดมนต์แล้วก็ ก็มีความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนั่นจริงๆก็เป็นธรรมวัดเย็นที่เราสวดกันในวันนี้ข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์ประโยคนี้ก็ปกติก็สวดไปสวดไปถึงไม่ว่าฟังไปก็บางข้อความรู้สึกธรรมดาเดอสำหรับอาจารย์มีครั้งหนึ่งนะมีครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็รู้สึกอย่างนั่นจริงๆก็รู้สึกอย่างนั่นนี่ว่าถึงใจนะถึงใจความรู้สึกอย่างนั่นจริงๆก็ครั้งหนึ่งก็นึกถึงอดีตนะในประสบการณ์ในทุกดงนะสมัยก่อนก็หาโอกาสเข้าป่าเดินทุดนก็ประสบการณ์บ้างประมาณ 2,531 ช่วงนั้นก็ได้พรรษา 13 พรรษาก็ปัจจุบันนี้นะ29นะปัจจุบันนี้ก็29พรรษาคือบวชพระ2518หลังจากนั้นก็เวลาก็ผ่าน13พรรษาเพลงช่วงธันวาคมนี้ก็พระฝรั่งนะอาจารย์สุชิโตก็มาจากประเทศอังกฤษก็ทั้งก็ทำหน้าที่เลขาช่วยงานอาจารย์สเนดอมาหลายปีแล้วก็ติดต่อมาอยากจะมาเมืองไทยแล้วก็อยากจะทุดนนะอยากจะทุดนในป่าอาจารย์ก็อาสาสมัครในอาสาสมัครจะไปทุดงกันเป็นเพื่อนทุดงนะก็ตกลงไปเข้าใหญ่นะก็นั่งรถไปนี่แหละนะรู้สึกว่านั่งรถเบนนั่งรถเบนนี่ก็เข้าใหญ่นะต่อทุดงทุกวันนี้ก็นั่งรถเบนก็นั่งรถเบนมาจากวัดตาดนาชาอุบลแล้วก็มาผักช่องแล้วก็ขึ้นแห่เข้าใหญ่ก็ถึงเข้าใหญ่แล้วก็รถก็กลับไปกำปักโกรธทุดนในป่าก็เดินจากทางสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็มั่งเดินป่ารอยเท้าของสัตว์ป่านานาชนิดมันก็มีมากนะก็ปักกรดแล้วก็มันก็ตื่นเต้นนะน่ากลัวเหมือนกันนะบริเวณนั้นมันก็มีสัตว์ป่าหลายชนิดมีช้างมีเสือต่างๆนอกจากนั้นก็รู้สึกว่าต่างแห่งก็มีรอยเท้าสัตว์มันก็มีมากก็คืนแรกก็ปักกบเนี่ยก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะตื่นตัวแต่คืนแรกก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรก็ท่านเจ้าก็บิณฑบาตนะมีเจ้าหน้าที่ นะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินไปบิณฑบาตแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นที่สองนี่กลางวันก็เดินเที่ยวป่าบริเวณนั้นนะกลางก็มีบรรยากาศเดินในป่าก็จิตใจก็ดีนะเห็นสัตว์หรือว่าโดยเฉพาะท่านเป็นสัตว์ใหญ่ๆก็เป็นเห็นรอยเท้าสัตว์นอกจากนั้นก็เป็นสัตว์เล็กๆเป็นนกกระต่ายมันก็มีบรรยากาศอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนนั่งสมาธิในศูนย์เหยทุกอย่างนี้นะก็อย่างนี้ก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งนะที่มานั่งทุดงปักโถทุดงในป่าก็มีบรรยากาศอย่างหนึ่งข้อ3วันข้อ3วันปักโถก็มันก็มีภาวนาดีอย่างหนึ่งมันก็ความรู้สึกตื่นตัวความรู้สึกกลัวแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันตรายก็เกิดขึ้นนี่ก็ผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนที่นะครึ่งแรกรู้สึกจะกลัวมากนะครึ่งแรกก็กลัวมากตั้งใจมากครึ่งแรกผ่านไปครึ่งที่สองก็เบาขึ้นถ้าครึ่งที่สามถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกจะสบายนะความรู้สึกกลัวก็น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะธรรมดาก็3คืนแล้วก็เดินเดินไปหาสถานที่ใหม่นะหาสถานที่ใหม่แล้วก็คืนแรกรู้สึกกลัวเหมือนกันในตั้งใจนะคืนที่2ผ่านไปนะคืนที่3ผ่านไปแล้วก็ก็สบายนะสบายไม่รู้สึกกลัวนะกลัวก็น้อยลงก็สบายอันนี้แล้วก็มันก็มาทุดงแล้วก็เราก็มีการต่อสู้นะต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆที่เราไม่ค่อยเคยชินกับป่าเมื่อเวลาก็ผ่านไปนะก็3วันเนี่ยก็เปลี่ยนที่3วันเนี่ยก็เปลี่ยนที่นะเวลาก็ผ่านไปประมาณ10วันนะวันนี้ก็ยังจำได้วันที่10ธันวาคมนะฮะไม่รู้นะก็เนี่ยก็จำวันก็จำแม่นเหมือนวันเกิดนะวันเกิดก็แล้วก็ไม่ลืมนะวันที่10ธันวาคมก็ปักประอยู่ที่นั่งก็เด่นแล้วก็พระฟรันนะอาจารย์สุชิโตอาจารย์ฟรันองค์หนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นสมณเณรไทยนะแล้วก็โยมผู้ชายก็ติดตามจากอุบลนะทีแรกมา2คนแล้วก็เหลือคนเดียวนะก็มียอมคนหนึ่งก็สมณเณรอุบลนะอาจารย์นะอยากจะเห็นช่างอยากจะเห็นช่างป่านี่แหละนะอยากจะเห็นช่างตกลงนะตกลงก็อาจารย์ก็รับปากนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์จะพาไปนะก็ไปดูช่างป่านะก็เมื่อนั่งรถขึ้นจากปากจ้องแล้วก็ขึ้นเข้าใหญ่แล้วก็เห็นเป็นกลางกลางก่อนที่จะถึงโรงเรียนเข้าใหญ่มีทุ่งหญ้าแล้วก็มีใบเขียนไว้นะที่ชุมนุมเพื่อนช่างป่าเนาะเห็นใบให้ขอจ้างก่อนนึกโอ้เราจะอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งคนนั้นจะเห็นช่างป่านะช่างป่าขี้เหงาน่าจะดื่มรวมกันนะชุมนุมกันที่นั่นนี่แหละแล้วก็ฉันเข้าเสร็จแล้วก็เดินถามพระฟรันอาจารย์สุชิโตจะไปไหมเขาบอกว่าไม่ไปนะถ้าไม่ไปก็สมณเณรกับอาจารย์สองรูปเราจะคืนนี้คงจะค้างคืนในป่านะเพื่อจะรอนะรอพบรอเห็นช่างป่าก็เดินตามถนนใหญ่นี่แหละนะตามถนนยายนี่ก็แล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆถึงจุดนะที่จุดที่เขาเขียนว่าท ที่ชุมนุมเพื่อนช่างป่าเขาเจอเจ้าหน้าที่นะก็ถามดูนายโยมถ้าเราจะนั่งรอทีนี้กลางคืนตอนเย็นช่างจะมาไหมยอมบอกว่าไม่มาตอบนะช่างจะผ่านบริเวณนี้ทีละครั้งสองครั้งอาจจะผิดหวังนะฮะคิดว่าจะช่างขี้เหงาอยากจะมารวมกันนะฮะสั่งสรรค์เร่งการอยู่ที่นั่นก็มันก็ผิดหวังเขาถ้าอย่างนั้นก็จะเดินกลับนะที่เดินกลับนี่ต้องคิดเราก็เดินตามถนนราชยางมาแต่เราก็จะเดินกลับถนนราชยางเขาเรียกว่าไม่มีปัญญานะน่าจะเราเดินในป่าดีกว่านะมีถนนทางเดินก็รู้สึกอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็มีอยู่เราก็ปักกรดอยู่ที่นั่นเนี่ยก็น่าจะมีทางถนนทางเดินในป่าก็ถึงที่ปักกรดแล้วก็เราก็เดินในถนนในถนนเดินในป่าก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็นสรุปแล้วก็เดินไปเอ้อมมาแล้วก็กลับมาที่เก่านะกลับมาเดินไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เดินมาแล้วก็กลับมาที่เก่าแล้วก็มองเห็นที่ไม่ใช่ไม่ได้ถึงถนนเห็นเสาไฟฟ้านะเห็นเสาไฟฟ้าประมาณน่าจะเป็น2กิโลนะแต่เราก็รู้อยู่ว่าเรากำลังจะมาที่จุดเดียวนะจุดเดียวที่เราอยู่ในป่านะถ้าเดินออกไปแล้วก็ที่ทนเจ้าที่มาจุดนั้นที่มีป้ายเขียนไว้ธรรมดาก็เจ้าหน้าที่ก็เกลือนะเกลือนี่ก็ฟังไว้ในดินนะแล้วก็ช่างจะมากินเกลือนะทีนี้ก็บริเวณนั่งก็มีน้ำนะมีน้ำอยู่ที่นั่นธรรมเนงก็บอกอาจารย์อยากจะเห็นสัตว์ป่าอยากจะเห็นสัตว์ป่าเราก็เคยเห็นในสัตว์ป่าทีนี้แต่ธรรมดาก็ไฟฉายตรงสัตว์ป่าเนี่ยก็เห็นกวางอะไรก็เห็นบ้างนะแต่ยังไม่เคยเห็นสัตว์ด้วยตาเปล่าๆในกลางวันธรรมเนงบอกว่าอยากจะเห็นสัตว์ป่าก็ประมาณสี่โมงเย็นถ้าจะเห็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็น่าจะหากินช่วงเย็นๆนะถ้าอากาศเย็นกว่านิดหน่อยก็น่าจะสัตว์ป่าจะออกจากป่าเพราะว่าที่นั่นมีน้ำนะมีน้ำกลางวันก็สัตว์ป่าธรรมดาก็หลบพักอยู่แล้วก็ธรรมดาก็ตอนเย็นเนี่ยก็เดินนะเดินหากินหรือว่าออกกำลังอะไรก็ตอนเย็นก็เขาก็เดินกันถ้าเป็นซ้ำเนี่ยนะถ้าเราอยากจะเห็นสัตว์ป่าเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นเราจะนั่งสมาธิทีนี้สักชั่วโมงนะที่ก็มีถนนนะมีถนนที่รถสามารถผ่านได้ที่มีถนนใหญ่ในป่านะแล้วก็บอกสมณเณรเอาแต่งอาสนะผ้านั่งอาสนะนี่เขาก็ผ้านั่งแล้วก็อาจารย์ก็รับแล้วก็เห็นกวางในตัวใหญ่ๆนะเห็นกวางตัวใหญ่ๆเดินโอ้จีใจโอ้กวางนะกวางก็ใหญ่ๆไม่นานก็เดินไปหายไปในป่าหญ้าเขาก็ดีใจอาจารย์ก็ดีใจที่เห็นกวางใกล้ๆนะอาจารย์ก็เดินไปข้างหน้านะสามเณรก็เดินกลับไปเข้าใจว่าหาที่สูงๆเนี่ยก็พยายามตามดูกวางนะอาจารย์ก็เดินไปข้างหน้าถืออาสนะผู้นั่งก็เดินไปพักเดียวนี่แหละเห็นเสือโครงตัวใหญ่นะอาจารย์ก็เดินไปนี่ก็มันก็ไม่ไกลหรอกมันก็ประมาณนะอยู่สุดนอนนี้แหละเข้าใจว่าเสือกรตาม กวางนะกวางก็หายนะหายป่าเนี่ยก็เสือกองก็เดินตามกวางเนี่ยอาจารย์คนนี้ต่างคนต่างจงหน้ากันเดี๋ยวนึกอาจารย์นึกในใจว่าโอ้ยนะโอ้ยอยู่กันที่นี่แหละเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวนึกในใจโอ้ยหลวงจ้องดูกันพักใหญ่ทางน้องก็หยุดเราก็หยุดเหมือนกันเดี๋ยวพักใหญ่เราก็เสือกร้องก็เหลียวขวาทางขวาเหลียวขวาอาจารย์ก็เหลียวขวาหันขวาเหลียวขวาใบดูใบธรรมเนนนี่นะแน่นแน่นเสือเนี่ยก็ธรรมเนนก็ดึงป๊อปเนี่ยแน่นแน่นค่อยดึงเราก็เดินเข้าป่าที่กลับไปง่ายๆก็ไปตามป่าลึกลึกนี่แหละหนึ่งตามเพนที่บอกว่ามีบริเวณนั่นถ้าเขาเดินทางน้องเข้าไปแล้วก็ที่ชุมนุมของกระถิ่นกระถิ่นอยู่บริเวณนั่นนะตามแผนที่นะแล้วก็ถอยกลับไปสักพักหนึ่งเราก็ตั้งหลักทีนี้อาจารย์ก็เดินในป่าไม่ได้ห่มจีวรนะจีวรย่ามพระมณีก็ถืออาจารย์ก็สบองกับอังสาเดินในป่านี่ก็เดินต้องเรียกพระมณีแน่นๆเอาโยนมาอาจารย์จ้าแต่งเต็มยศบอกว่าแต่งเต็มยศเนี่ยก็ต้องเอามาจีวรมาอาจารย์ก็ความจีวรเรียบร้อยเนาะความจีวรเรียบร้อยถ้าเราจะให้เสือกินก็เอาเบ็ดเหมือนชุดนอนก็ไม่เรียบร้อยนะถึงจะเสือกัดเสือกินก็เอาความผ้าเรียบร้อยหน่อยนะอาจารย์ก็ความผ้าเรียบร้อยเนี่ยก็ทีนี้ก็ยืนคิดทีนี้เราก็ต้องตัดสินนะต้องตัดสินว่าเราอยู่ที่นี้รู้สึกจะอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าขัดตาก็รู้สึกเดินจริงๆนะเห็นกวางเห็นเสือกรองใช่ไหมโอ้เราก็อยู่ในถามกลางผัดปลาจะกำลังจะเดินต้องอาจารย์ก่อนนึกทางเลือกมันต้องตัดสินถามอย่างเราจะอยู่ที่นี้นะคืนนี้เราจะอยู่ที่นี้หรือว่าเดินเข้าป่าดึกลึกหรือว่าเดินไปหาเสือถ้าจะกลับไปอกถนนเนี่ยก็ต้องเดินไปหาเสือจะกลับบ้านกลับที่ปักกรดอันนี้ก็ทางเลือกต้องนึกนะแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับนะเดินกลับนะเดินกลับหมายความว่าเสือก็มาอยู่บนถนนเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งไปไหนนะพักอยู่หน้าพักหนึ่งก็เขาก็ค่อยๆเดี๋ยวทางขวาใบมันก็เหมือนกับอยู่ที่เก่านี่แหละนะความรู้สึกของเรานี่ทีนี้เมื่ออาจารย์ก็ทำโยนเรียบร้อยยืนนะยืนนี่ก็หอมยืนแล้วก็พิจารณาต้องดำดูความรู้สึกในความรู้สึกมันก็อ่านจิตอ่านความรู้สึกนี้คืนนี้นะคืนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะทิ้งชีวิตให้เสือกินนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันตายให้เสือกินตายดูความรู้สึกดูความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตยังมีนะอนาคตที่เราต้องทำอะไรบ้างสิ่งนี้ตอนนั้นรู้สึกยังมีนะแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาตายนะใจคนนึกในใจคนนึกเนี่ยเรามาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บวชมาเนี่ย12-13ปีการบวชแล้วก็เราก็เรียกว่าก็ตั้งใจปฏิบัติพอสมควรนะบางครั้งก็ขี้เกียจ แต่บางครั้งก็ขยันนะเราปฏิบัติมา13ปีนะเดินมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มาเมืองไทยก็บวชพระแต่ก็13ปีนี่ก็ที่เรามีการศึกษามีการปฏิบัตินะต่างช่วงก็ตั้งใจอยู่นะต่างช่วงก็ขี้เกียจก็ให้พักผ่อนสบายๆนะถึงอย่างไรก็13ปีสัญญาอันนี้ก็เกิดนี่เราก็ตั้งแต่บวชมาอะไรอะไรนี่สัญญาที่เรามาฐานะที่พระอะไรอะไรนี่ก็ผ่านมาทีนี้ดูความรู้สึกในนี้ก็ยังไม่ถึงตายเนี่ยก็นึกก็ไม่ถึงเวลาตายนี่แหละคำต่อปุ๊บเนี่ยก็แต่ว่าช่วงนั้นก็เราก็มีความรู้สึกนะมอบครับมอบกายถวายชีวิตยี่เดชพระพุทธนี่แหละอันนี้ที่ตัวสวดมงคลทำวัดเย็นที่สวดมงคลทุกอย่างนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นจากภายในจิตใจนะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตยี่เดชพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์ความรู้สึกนี่อารมณ์ความรู้สึกนี่นางก็เรียกว่าดุงแดงความรู้สึกชัดนะรักษาอย่างนั่นจริงๆนี้เราพร้อมยินดีที่จะมอบกายถวายชีวิตก็ยืนพิจารณานี่แหละนะแล้วก็สัญญาก็เกิดเราเคยอ่านหนังสือนะครับเคยอ่านหนังสือพุทธประวัติเป็นสมัยพระพุทธเจ้าปั่นเป็นบารมีอยู่ชาติหนึ่งนะอยู่ชาติหนึ่งเมื่อโพธิสัตว์เดินในป่าแล้วก็ชื่อเสือแม่ลูกอ่อนนะเป็นชื่อเสือนี่ก็มีลูกมีหลายตัวคอกำลังหิวนะแม่เสือกำลังหิวแล้วก็เขาก็นั่งรอมีทานอนที่ใครจะเดินทางมาแล้วก็จะกินไปอาหารเมื่อโพธิสัตว์ก็รู้อยู่ว่าใครจะมาใครจะเดินทางมาในทานนนี้เสือกำลังกินเป็นอาหารพระโพธิสัตว์ก็ค่อนข้างใจดีนะถ้าอย่างนั้นก็ให้ทานชีวิตเป็นทานก็เดินเข้าไปหาเสือกินนะเพื่อช่วยชีวิตคนหนึ่งนะใครจะมาก็ต้องเป็นตายต้องอาหารของเสือไอ้พระโพธิสัตว์เนี่ยก็ให้ชีวิตตัวเองผินนั่วนะร่างกายนี้เดินไปหาเนี่ยก็ให้เสือกินทีนี้เรากลุ่มคล้ายกันเสือกรองอยู่ที่นั่นเรากำลังจะเดินไปหานะฮะสถานการณ์แล้วก็คล้ายกันนี่อันนี้ก็เป็นสัญญานี้ก็ผ่านเราเคยอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าก็มีชาติหนึ่งมีสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้ดิสถานการณ์ก็ไม่เหมือนการตรงที่ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเสือกินนะเราค่อนข้างจะขี้เหนียวนะจริงๆแล้วพระก็เสียดายชีวิตนะเราไม่ใจกว้างจะเท่าพระโพธิสัตว์นะเราก็ต้องการรักษาชีวิตอยู่นะอย่างไรก็ตามนะความรู้สึกในขณะนั้นก็เราจะเดินไปอะไรจะเกิดก็ให้เกิดนะไม่มีการต่อสู้ด้วยนี้นะอยู่ในป่ามีหินมีไม้อะไรก็มีอยู่นะเราไม่ใช่เอาหินไปเอาไม้มาเพื่อจะต่อสู้อันนี้ก็ไม่มีนะแล้วก็ตื่นตัวเปล่าๆก็ไปนะแล้วก็จะอะไรจะเกิดก็ให้เกิดโดยเราก็อธิษฐานเรานะถ้าเราไม่มีกรรมนะไม่มีกรรมเว้นกรรมแล้วก็ขอให้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะนึกในใจเราก็เหมือนกับพูดกับเขานะถ้าเราไม่มีเวงกรรมนะก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะที่เราจะมาในป่าก็มา ภาวนาเขาทำความดีนี่ก็มาภาวนารักษาศีลภาวนาเป็นเมดิเทชั่นของเราเราไม่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนใครนะขอให้ไม่เบียดเบียนกันถ้าหากว่าเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับเขานะก็ยอมรับนะยอมรับถ้าจะสวยจะมากินก็ต้องให้กินนะโดยกินไม่หนีเราก็ไม่หนีไม่หนีไม่โตสู้นะต้องปล่อยอะไรจะเกิดให้เกิดมันมีความรู้เสียงด้านก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราก็ความจริงเนี่ยพร้อมเราก็ตัดสินใจจะเดินทีนี้ก็ไม่ไกลหรอกนะแต่ที่จะมาถอยกลับมามันก็ไม่ไกล อาจารย์ก็บอกท่านมาเน่งไปไปท่านมาเน่งก็เดินนำหน้าอาจารย์ก็ภูมิใจลูกศิษย์อาจารย์นี่เก่งนะและก็เก่งและก็มีดีใจที่ลูกศิษย์อาจารย์นี่เก่งนะเดินนำหน้ามีย่ามสองย่ามย่ามสองนี่ก็เดินเตเสียข้อเดียวเสียนิดหน่อยมองขวามองซ้ายนะมองขวามองซ้ายเนี่ยเขาจะเพื่อจะมาจากทางไหนมองขวามองซ้ายอยู่นั่นเลยอาจารย์ก็บอกว่าแน่นๆตั้งใจตั้งใจภาวนาตั้งใจต่อเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยเดินดำเดินเรียบร้อยขึ้นเดินไปเรื่อยๆอาจารย์ก็เดินดำหลังก็เดินไปเรื่อยใจเราเดี๋ยวก็ดูใจเราเนาะใจเราไม่ก็สบายใจนะถ้าเสืออยู่ที่นั่นเสืออยู่ที่นั่นเสือยืนลูกศิษย์อาจารย์ให้เด็กเสือยืนแล้วก็อาจารย์จะกลับไปทางกรมได้อย่างไรนะอันนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะเสือจะอยู่ที่นั่นก็ให้เด็กเสือเก่งเนี่ยก็นะอาจารย์ก็กลับไปในสังคมได้อย่างไรก็นึกไม่สบายใจนะแล้วก็พิจารณาก็ไม่นานก็ถึงจุดที่เห็นกวางนะมาถึงจุดที่เราก็เห็นกวางอาจารย์ก็ถามด้วยท่านมันเน่นเน่นเป็นอย่างไรท่านมันเน่นก็หยุดนะหยุดแล้วก็หันหลังมาใจไม่ดีนะใจไม่ดีนะอย่างไรก็เราไปอาจารย์นะอย่างไรก็ไปอาจารย์นี่ก็ได้เน่นเดินตามหลังเดินตามหลังอาจารย์ก็ต้องเดินก็อย่างไรก็เราไปอาจารย์นะแสดงตัวเป็นเป็นอาจารย์นี่ก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนี่แหละหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆแล้วก็ระวังความรู้สึกนะกลัวนะระวังรู้สึกว่าขณะนั่งก็ไม่กลัวอะไรเลยว่าไม่กลัวโดยความรู้สึกอะไรเลยว่ากูกลัวที่ว่ามันก็ไม่แน่นอนนะอันนี้ก็กลัวไม่ใช่กลัวที่ความรู้สึกในที่ว่ากลัวเลยว่ามันเรียกอะไรแต่ยังเราก็ระวังอยู่นะอะไรอะไรก็เกิดได้จิตใจก็ปกติดีนะแต่ความรู้สึกตื่นตัวนะตื่นตัวนี่อะไรจะเกิดนะกระทั่งลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่นะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูความรู้สึกทางจิตใจไม่ให้กลัวนี่เราพยายามรักษาใจเป็นปกติแล้วก็เดินไปเรื่อยตาก็มองขวามองซ้ายเหมือนกันเลยว่าดูก็โดยเรียบร้อยอย่างนี้แหละนะตาก็ค่อยๆดูนะแต่ศีรษะของเราก็ต้องเรียบร้อยสำรวมนะก็เดินไปเรื่อยๆนะขวามองดูเนี่ยขวาซ้ายอยู่เหมือนกันแต่รักษาจิตนะรักษาจิตไม่ให้กลัวนะรักษาจิตเป็นปกติก่อนเดินไปเรื่อยแล้วก็ในที่สุดก็ถึงถนนถนนลาดยางรู้สึกจะร้องอกร้องใจโอ้เนี่ยวันนี้ไม่ตายน่าจะผ่านอุปสรรคแล้วนะมีความสุขดีแค่มีชีวิตอยู่นะแค่มีชีวิตอยู่ก็รู้สึกมีความสุขนะไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีอะไรแ ก็แค่มีชีวิตอยู่ไม่ตายรู้สึกมีความสุขก็อากาศมันก็มืดแล้วนะตอนเย็นน่าจะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะทุ่มกว่าหรือเปล่ามืดแล้วเนี่ยมืด แล้วก็เดินเนี่ยก็เดินทำถนนลาดยางนี่แหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่นานเจอช่างป่านะหลายเชือกนะช่างป่านี่แหละเนี่ยอยู่ใกล้ๆถนนน่าจะมีพ่อมีแม่มีลูก5-6 ตัวน่าจะเป็นครอบครัวนะแม่ลูกน้อยนะตัวแรกๆก็มีก็อยู่ในอยู่บนถนนด้วยใกล้ๆด้วยเนี่ยก็มันก็ดีใจในตอนเช้าเราก็ตั้งตอนเช้าเราก็ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเราจะมาดูช้างแล้วนะแล้วก็มันก็ดีใจที่เห็นช่างป่ามีหลายตัวเราก็ค่อยๆเดินดูเขาจะตื่นตัวไหมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยต้องแล้วก็เดินผ่านเนี่ยค่อยๆเดินทั้งจะกลัวเราหรือเปล่าก็เขาก็ไม่เป็นไรก็เดินเขาเดินผ่านเดินผ่านแล้วก็กลับมาที่พักนะกลับมาที่พักประมาณ4 ทุ่มนะ4 ทุ่มปกติเราในทุ่งในป่าเราก็มีสถานที่ส่วนรวมในธรรมดาก็นั่งตอนเช้าก็ฉันอาหารตอนเย็นเราก็กระติกน้ำมาก็ต้มน้ำนะต้มน้ำแล้วก็ฉันน้ำร้อนถ้ามีก็ปกติก็มีคาเฟ่เดียวหนึ่งนะมีใส่น้ำตาลข้าวผิงเม็ดก็ใส่นะน้ำคาเฟ่เดียวหนึ่งแล้วก็น้ำชาแก้วหนึ่งนะถ้ามีเนี่ยก็เราก็กระติกน้ำมี2-3กระติกจากเราก็เอาต้มเนี่ยไอ้กระติกน้ำกับต้มน้ำร้อนเนี่ยก็ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงที่นี่แหละแล้วก็โยมผู้ชายที่มาจากอุบลเนี่ยก็ออกจดกฎมาที่นี้อ้าวย่อมธรรมดาเราก็ปักกฎแยกกันนะเมื่อกลางคืนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ห่างๆปักโกรธปฏิบัติทีนี้โยมก็กลับมาที่เราต้มน้ำกันฉันข้าวกันโยมคนนั้นก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ตื่นยิงนะดูจงกรมก็เสือร้องกลัวนะโตสู้ดูจงกรมโตสู้นะรู้สึกไม่ไหวนะไม่ไหวนี่ก็ไปหาพระพลังอะไรอย่างนั้นนะไม่ไหวกลัวนะที่ตั้งแต่ตนเองก็เดินจงโตสู้รู้สึกจะไม่ไหวเนี่ยก็เก็บกรดเนี่ยก็มาหาพระพลังนี่แหละทีนี้เราก็นั่งคุยกันแต่เราก็เล่าประสบการณ์ของเรานะโอ้วันนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำกินกาแฟอีกแก้วหนึ่งเนี่ยก็นั่งคุยสนทนากันก็พักหนึ่งแล้วก็นอนตอนเช้าก็หายจริงๆแล้วก็เมื่อยอมมาที่นี้เนี่ยก็อาจารย์ก็ถามนะยอมอยู่ที่นี่กี่วันก็ไม่มีกำหนดนะอยู่กับอาจารย์ก็ภาวนาอาจารย์ถามอยู่2-3 ครั้งนะยอมมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีกำหนดนะอยู่กับอาจารย์ก็ภาวนาไปก่อนแล้วก็ทนเจ้าเขาก็มาแล้วอาจารย์ผมขออนุญาตกลับบ้านมีธุระเขานึกขึ้นมาเนี่ยมีธุระจำเป็นที่ต้องกลับบ้านนะก็ไม่แก้อะไรก็ไม่แต่เขาก็กลับบ้านอีกแล้วก็แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปอีกนะเราก็เที่ยวข้าวเขียวแล้วเราก็พักบริเวณพักที่พักของกองทัพอากาศในบริเวณนั้นก็แล้วก็ช่องนั่งก็บริเวณนั้นนะก็เดินเข้าป่าแล้วก็ปักกรดแล้วก็กลางวันหนึ่งก็เราคิดจะเดินเที่ยวกันนะแล้วก็ที่นั่งก็ขึ้นเขานิดหน่อยแล้วก็มีเรดาร์ในกองทัพอากาศมีเรดาร์เนี่ยก็เดินเที่ยวกันเดินเข้าป่าแล้วก็ปักกรดแล้วก็กลางวันหนึ่งก็เราคิดจะเดินเที่ยวกันนะ เนี่ยก็ที่นั่งเขาขึ้นเขานิดหน่อยเนี่ยก็มีเรดาร์เนี่ยกองทัพอากาศมีเรดาร์เนี่ยก็เดินเที่ยวกันช่างเข้าเซตเนี่ยก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเนี่ยก็ชมวิวชมสถานที่เนี่ยอยู่ข้างบนก็ตอนเย็นเนี่ยก็ประมาณนี่แหละสี่โมงเย็นเราก็ต้องเดินกลับกลางวันก็รถผ่านเรื่อยๆเนี่ยเราคิดจะกลับแล้วก่อนฉันก็คิดนั่งรถหรือพารถผ่านเนี่ยจะนั่งรถลงมาข้างล่างก็ดีเหมือนกันนะฉันก็เดินจ้าๆนะพระฟรังกับสมณเณรก็เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เดินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ก็เดินองค์เดียวนะคิดว่าน่าจะรถมาแล้วก็ไม่ต้องเดินอะไรนะอาจารย์ก็เดินไม่เดินจงกรมเดินจ้าๆนะเดินช้าๆสบายๆเดินมาเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรมันก็ทางราดยางแล้วก็ไม่ไกลนะเดินค่อยๆเดินสบายๆเงียบๆเดินไปเรื่อยๆรถจะมาหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยมานะรถก็ไม่มาเดินสบายๆค่อยๆเดินรู้สึกว่าได้ยินเสียงสัตว์ป่าก็เดินในป่าต้องหยุดเนาะสัตว์ป่าเดินเราพยายามจ้องดูว่าเป็นอะไรสัตว์ป่าอะไรแล้วก็เดินเข้ามาหาเรานี่แหละเธอทันน้องนะมันก็สัตว์ป่าก็อยู่เนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆเห็นกายนิดหน่อยนะเรานึกอีแก้งนะอีแก้งหรือเปล่าอีแก้งเดินมาเรื่อยเห็นกายแล้วก็นิดหน่อยนะเฮ้ยหมูป่าหรือเปล่าหมูป่าเนาะเขาก็เดินไปเรื่อยๆนะโอ้นะหมาตำแปลกใหญ่หมาตำทำไมอยู่ที่นี้เดินป่ายืนกลางถนนโอ้หมีหมีเนี่ยก็เลยเดินเข้าป่าอีกนะแล้วก็โอ้นี่คือหมีนะตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่เราก็นึกสัตว์อีกตัวหนึ่งเดินมาอาจจะนึกกลัวนี่เป็นลูกนี่เป็นแม่มาอาจจะนึกกลัวแม่นะฮะอาจจะเดินถอยหลังเนี่ยก็รู้สึกอายเนี่ยเอ๊ะเราเป็นพระกรรมฐานนะกลัวแล้วก็ถอยหลังเนี่ยก็รู้สึกอายโอ้พระกรรมฐานต้องสู้นะต้องสู้นะก็ทำใจสนใจแล้วก็กลับมาหยุดเดินยืนแล้วก็พยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆพยายามสงบระงับความรู้สึกนะความรู้สึกแต่กลัวก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่กลัวอะไรมากมายที่ว่ามันก็ใจไม่ก็ใจเสียจะรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะจริงๆแล้วก็กลับมายืนแล้วก็ยืนหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆนี่มีความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวชัดเจนนี่ก็รักษาใจแล้วก็สัตว์นี่ก็ดื่มมาเรื่อยๆนั่นก็ปรากฏตัวมีอันนี้ก็ลูกนี่ตัวเล็กๆนี่เหมือนแมวอ้วนๆนี่นะแล้วก็เดินนี่ก็น่ารักนี่ก็ข้ามถนนไปอ๋ออันนี้ก็มีแม่อันนี้ก็เป็นลูกนะในตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยเดินข้ามถนนไปช่วงนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้จักหมีดันดานตามที่เราเคยไปสวนสัตว์แล้วก็หมีควายหมีคนนะปกติเราก็เห็นสองอย่างนี่ก็ธรรมดาก็แม่ก็ตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ในที่สุดก็สวนสัตว์เปิดข้าวเขียวอย่างนี้ก่อนข้าวเขียวอย่างนี้ก็อมีหมานะมีหมาก็มีนะที่ว่าโอ้ทำไมหมาดำดำนี่ก็จริงก็มีหมาหน้าตาอะไรก็คล้ายกับหมาเนี่ยก็นี้ก็ผมมีหมาเนี่ยก็ตัวไม่ใหญ่นะโดยเฉพาะคาเข็นเทียนเทียเนี่ยก็ถ้าจากยืนเนี่ยก็สามารถทำลายร่างกายมนุษย์ได้เมื่อก็ดูเนี่ยก็มันก็เทียดเทียดเนี่ยก็ไม่ดูไม่ใหญ่อันนี้ก็เป็นการที่เรา มันก็ชีวิตอยู่ในป่าเราก็พยายามรักษาชีวิตเราพยายามไม่ให้ความกลัวนี้เนี่ยก็ต้องพยายามระงับโตสู้เนี่ยก็โตสู้กับสัตว์พอจริงๆแน่ก็ไม่ได้โตสู้ด้วยร่างกายหรือว่าใช้อาวุธนะเมื่อเราอยู่ในป่าเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยก็เราพยายามรักษาใจนะรักษาใจก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเป็นเสือเป็นต้นนะถ้าเราสมมตินะสมมติว่าจะสามคนสามคนนะสมมติว่าสามคนไปทุรนในป่าสามคนไปทุรนในป่าผักกรดอยู่ในป่าที่มีสัตว์ป่านานาชนิดทีนี้สมมติว่าเราตั้งคำถามนะใครอาสาสมัครไปไหมเนี่ยเอาในสามคนสามคนจะไปเนี่ยทีนี้เราคำถามถ้าเสือมาแล้วก็กินใครก่อนนะในสามคนในสามคนนะถ้าเสือมาแล้วก็สัตว์ป่ามาแล้วสัตว์ป่าที่กินเนื้อสัตว์นะกินใครก่อนแล้วได้ชอบแล้วก็มีโอกาส33%เท่ากันนะแต่ในทางพุทธศาสนาโชคดีโชคร้ายไม่มีเราเนี่ยมีเหตุนะมีเหตุเมื่อมีเหตุแล้วก็เราพอเดาได้ไหมนะมีสามคนนะก็ถ้าเราเข้าใจบุคคลนั่นก็รู้จักพอสมควรแล้วก็พอเดาได้นะพอเดาได้ใครอันตรายมากกว่ากันนะคนนี้น่าจะปลอดภัยนะพระภิกษุและพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่มีเสือมีอะไรสัตว์ป่านานาชนิดเกิดปกติพระก็ไม่เคยมีปัญหากับสัตว์ป่านะพระก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสัตว์ป่าก็อยู่ส่วนหนึ่งนะเราสังเกตบุคคลบางคนก็เล่นกับสัตว์ได้นะบางคนก็ชอบสัตว์เนี่ยก็ที่ฝึกสัตว์อะไรๆนี่แหละจริงๆก็น่ากลัวแต่บางคนก็ใจรักใจรักเหมือนกับเพื่อนๆนี่จึงจะอยู่กับสัตว์ป่าได้บางคนก็อันนี้นั่นก็มันก็คำตอบนะถ้าสามคนสมมติว่าเราสามคนห่างๆปักกรดอยู่เนาะแล้วก็สัตว์ป่าที่กินเนื้อกินเนื้อเดินเข้ามานะถ้าเป็นเสือนะถ้าเป็นเสือเนี่ยก็นั้นในความรู้สึกของเราก็เราเข้าใจว่าเสือจะวิ่งกัดทุกคนนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะเขาจะเมื่อจำเป็นเมื่อจำเป็นแล้วก็เขาก็กัดทำลายสัตว์สักตัวหนึ่งแล้วก็กินจนหมดนะถ้าเรามีอาหารแล้วก็สัตว์ป่าจะอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ยุ่งมีกวางอีเก้งอยู่ใกล้ๆมันจะเห็นกวางอีเก้งเนี่ยก็วิ่งไล่กัดก็ไม่ใช่นะถ้าสัตว์นี้ถ้าเสือสมมติว่าเสือมีกิเลสเหมือนมนุษย์นะดิดรกนะชอบกินอร่อยนะสมมติว่าเสือตัวหนึ่งนะมันจิตนกเหมือนมนุษย์ชอบกินอร่อยทนเจ้าเสือนี่ขิงเร่งนะเสือสมมติว่าเสือตัวนี้ขิงเร่งนะทนเจ้าได้อาหารกวางอีกแก้งสักตัวหนึ่งแล้วก็เลือกเนื้อที่ไหนอร่อยเนื้อที่ไหนอร่อยก็กินที่นั่นสักมือหนึ่งนะแล้วก็ไปเที่ยงไปพักหนึ่ง3-4 ชั่วโมงก็พักหนึ่งแล้วก็หิวนะหิวแล้วก็หาใหม่อีกเก้งกวางสักตัวหนึ่งเนื้อที่ไหนอร่อยก็กินสักมื้อหนึ่งนะแล้วก็หาใหม่อาหารเย็นก็หาสักหาใหม่กินเนื้อที่ไหนอร่อยก็ที่นั่งก็กินสักมื้อหนึ่ง แล้วก็3ตัวก่อนนอนนี่ก็ช่วงนี้ก็ลืมใจหิวแล้วก่อนนอนก็หาอาหารสักตัวหนึ่งนะเมื่อที่ไหนอร่อยก็กินที่นั่นก่อนจงใจอิ่มเสือตัวหนึ่งนะวันละ4ตัวนะลักษณะที่แข้งเป็นกวางวันหนึ่ง4ตัวปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง 2,000 กว่าคิดดูถ้าเสือตัวหนึ่ง 2,000 กว่าอย่างนั้นก็ประมาณ 2,000 กว่าทำลายชีวิตของอีกเก้งกวางอย่างนี้ปีปีเท่าไหร่มีแสงเยอะบริเวณติดกันอย่างนี้เสือ2ตัวนะสิบปีต้องทำลายเป็นชีวิตของสัตว์เท่าไหร่นะวันละ8ตัวนะและธรรมดาก็ต่างกรดังอยู่และปกตินะยกเว้นเด็กช่วงผสมพันธุ์นี่ก็อยู่ด้วยกันนอกจากนั้นก็เหลือต่างกรดังอยู่บริเวณที่เดินก็ประมาณ100ตารางกิโลเมตรอย่างนั้นนะต่างกรดังอยู่นะต่างกรดังสมมติว่าเสือแข็งแรงเป็นเสือที่ติดรถชอบกินอร่อยกินอาหารอร่อยแต่พอสมมติเป็นเขาจะทำลายสัตว์ในวันหนึ่ง3ตัว4ตัวอยู่อย่างนี้คือ2ตัวแล้วก็มันก็8ตัว8ตัวปีหนึ่งก็365วันสัก10ปีโอ้โหนี่เนี่ยในที่สุดเสืออยู่ไม่ได้นะอาหารหมดนะอันนี้ก็เสือมันก็มีปัญญาของมันนะเสือไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าไม่จำเป็นนะถ้าเรามีเสือมีอาหารเนี่ยก็สัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ป่าจะกินเนื้อสัตว์นี้ก็ต้องกินจนหมดนะถ้าจะ2วันก็ดี3วันก็ดีอันนี้กินหมดนะที่จะได้อาหารเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ยุ่งหมดอาหารแล้วจำเป็นหิวจำเป็นแล้วก็หาใหม่นะหาใหม่อันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะถ้าเราสมมติว่า3คนไปปักกรดนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างนี้แหละนั่งวิปัสสนาที่เรากำลังทำอยู่ในห้องแอร์นะทำในป่า3คนถ้าเสือมาเสือมากินเพื่อนถ้าคนหนึ่งปุ๊บสองคนไม่ต้องกลัวเราปลอดภัยนะเราปลอดภัยเนี่ยอย่ายุ่งกับเสือนะให้ปล่อยเพื่อนกินสองคนนี่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาค่อยถอยเนี่ยเขาค่อยถอยนะแต่ก็เสือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไล่กัดทุกคนนะเขาได้อาหารเขาก็พอได้จึงจะเขาจะเห็นเราก็เขาไม่ได้วิ่งไล่กัดอะไรนะเราก็เฉยนะค่อยๆถอยทีนี้คำถามว่าถ้าถามคนไปแล้วก็แล้วเสือจะกินใครนี่แหละคำถามยังไม่ยังไม่ได้ตอบนะเสือจะกินคนที่ไม่ยากตายที่สุดคนที่ไม่ยากตายที่สุดเป็นเสือจะกินคนนั้นคนที่กลัวนะคนที่กลัวตายความกลัวก็ฐานหรือว่าฮอร์โมนหรือว่ากลิ่นออกจากร่างกายนะกลิ่นออกจากร่างกายที่กลัวสัตว์ก็ธรรมดาก็ตามนี้ตามกลิ่นตามกลิ่นเป็นสัตว์ป่าสัตว์ก็อยู่ด้วยจมูกนะการแสวงหาก็ดีการแสวงหาเสียงก็ดีตามกลิ่นชีวิตของสัตว์ป่าก็จมูกด้วยมีกำกันนะชีวิตของมนุษย์จมูกก็ส่วนใบคือคีเดของมนุษย์ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นจากการเห็นนะนี่สวยนี่ไม่สวยเห็นนกเห็นเสื้อผ้าแม่แดงเห็นคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ไม่สวย กิเลสของมนุษย์ก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นจากการเห็นเป็นมากขึ้นในสัตตาธรรมชาติของสัตว์ก็อาศัยกลิ่นทีนี้เมื่อเราถ้าเป็นพระอริยเจ้านะที่ใครจะจิตใจดีก็นั่งไม่กลัวนี่ไม่กลัวนี่ก็มีจิตใจดีก็ความปลอดภัยมากนะถ้าอริยเจ้าเนี่ยก็ถ้าอริยเจ้าก็เขาทำเหมือนความรู้สึกพี่น้องกันนะพี่น้องกับทุกชนิดไม่กลัวตายนะถ้ามีจิตใจดีใจเมตตามีความรักต่อสัตว์เนี่ยก็สัตว์ก็เหมือนกับเพื่อนกันนี่แหละนะเมื่อเราจะกลัวแล้วก็เกิดกลิ่นฮอร์โมนเกิดขึ้นจากร่างกายแล้วก็สัตว์ป่าก็ตามอันนี้มาแล้วก็จิตของนั้นนะถ้าเราเลิกพูดง่ายๆก็ถ้าเปลี่ยนแล้วก็คนที่ศีลไม่ดีนะคนที่ศีลไม่ดีเป็นอาหารของสัตว์นะถ้าเรามีศีลดีความปลอดภัยก็มีอยู่ถ้าจิตใจพัฒนาเป็นสมาธิมีเมตตาแล้วก็ความปลอดภัยก็มากขึ้นนะถ้าเราเจริญวิปัสสนาทำลายความรู้สึกอัตตาตัวตนนี้ไม่มีใครตายไม่มีใครกินไม่มีใครแล้วก็เข้าถึงวิปัสสนาแล้วก็ไม่มีความรู้สึกตัวตนนะเราก็ไม่มีสัตตาก็ไม่มีแต่อยู่ในสภาวะที่เป็นเข้าถึงวิปัสสนาแล้วก็ความปลอดภัยก็มากขึ้นอีกทีนี้เมื่อเราอยู่ในป่าถ้าเราไม่มีศีลแล้วก็เป็นเยื่อเป็นอาหารเป็นศัตรูของสัตว์นะในกรณีที่เมื่อสัตว์ป่ากำลังหากินก็ศีลคืออะไรไม่อินดีอินร้ายนะเมื่อเรากลัวคืออินร้ายกลัวคืออินร้ายใจเสียแล้วก็ร่างกายก็จะผลิตสร้างกลิ่นว่าฮอร์โมนที่เกิดขึ้นจากความกลัวในเสี้ยนี่ก็คือกลิ่นอันนี้จะเป็นทำให้กระตุ้นความรู้สึกของสัตว์นะเชื่อสัตว์เขาวิ่งตามกินคนนั่นคนที่ไม่มีศีลอันตรายเป็นอาหารของเพื่อนนะคนที่ไม่มีศีลในทีนี้คนที่กลัวมีอารมณ์อินร้ายนะเนื้อกลัวเราก็ยังไม่เกณฑ์อยู่ที่บ้านก็มีภรรยามีลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อสังคมเราไม่อยากตายกลัวอยู่นั่นเนี่ยก็ได้ถ้าตามากก็จะมากยินนะอย่างน้อยก็ถ้าเราปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติอยู่นี่รักษาศีลมั่นคงนี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนี่ความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าพยายามรักษาใจเป็นปกติอย่างน้อยก็ไปให้เกิดความรู้สึกกลัวนะเดี๋ยวเราก็พยายามพัฒนาจิตใจของเราก็เป็นเมตตาภาวนาทำให้จิตใจความรู้สึกที่ดีขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังมีความสุขนะเราก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะจริงๆแล้วก็เราก็ต้องให้เกียรตินะท่านเจรจานี่ก็อย่าไปดูหมิ่นนะที่เราก็ร่วมทุกข์ในท่องเที่ยวในวัฏสงสารปัจจุบันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์ตันดานมันก็อาจจะเราก็เคยชีวิตร่วมกันในฐานะที่เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะอาจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันอาจจะเป็นเทวดาด้วยกันหรือว่าเปรตยักษ์นรกหรือว่าอะไรก็ตามนะจิตของเรานี้มันก็สร้างกรรมนะเป็นผูกพันที่ดีหรือว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้สัตว์ไม่ใช่ว่าศัตรูกันนะธรรมดาเรารักแล้วก็เขาก็รักนะใครจะรักสัตว์เขาก็รักนะใครจะรักแม้แต่ รักสุนัขอย่างนี้ก็นั้นถ้าเราก็ให้รักเด็กของเขาก็เหมือนอยากใกล้ชิดกันเนี่ยใจเราก็พร้อมเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยเป็นแม่ก็ดีอะไรก็ดีถึงแม้ว่าเราอยู่ในป่าก็พยายามทำความรู้สึกอย่างนั้นในคนนี้แม่ตาแล้วก็ความปลอดภัยของเราก็จะมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติในป่านะศีลรักษาชีวิตของเรานะศีลรักษาชีวิตของเราแม่เดียวอยู่ในป่ากับสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานยิ่งมีสมาธิมีเมตตาความปลอดภัยของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะแม่เดียวอยู่ถามกลางสัตว์ป่าทีนี้เราก็ต้องพิจารณาดูนะชีวิตของเราก็อยู่ในสังคมในครุ่นแทกในครุ่นแทกในความรู้สึกของเราที่ในความรู้สึกของเราที่เหมือนบุคคลดันดานก็คล้ายกับว่ากลัวเหมือนเรากลัวสัตว์ป่าตอนนี้เราก็กลัวบุคคลดันดานเพียงแต่ยกคำพูดก็ได้ตอนที่ก่อเราก็กลัวพ่อแม่คำพูดของพ่อแม่ตอนที่ก็สามีภรรยากันตอนที่ก็ลูกตอนที่ก็เจ้านายลูกน้องหรือว่าทำงานร่วมกันตอนที่เราก็ในความรู้สึกของเรานี้คือบางกองก็เหมือนถ้าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ดุร้ายจะมนุษย์อยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างกันก็มีความรู้สึกเป็นมนุษย์ดุร้ายเราทำให้เรากลัวนะทีนี้เมื่อกรณีที่อยู่ในป่าเนี่ยสำหรับจิตใจดีสำหรับคนที่จิตใจดีไม่มีสัตตาดุร้ายนะถ้าเรากลัวก็มีสัตตาดุร้ายถ้าเราจิตใจดีคือสัตตาธรรมดาถ้าเราเจอเมตตาภาวนาใจรักธรรมชาติใจรักสัตว์นะใจเรามีเมตตาแล้วก็ไปมีแต่สัตว์ที่น่ารักถ้าใจเราจริงๆเนี่ยก็สัตตาดันดานที่นี่รักดาที่รักเรื่องจิตใจก็เป็นสำคัญนะเรื่องจิตใจก็เป็นสำคัญอุปกิเลสครอบงำจิตแล้วก็เราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเมื่อเราจะหงุดหงิดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหน้าหงุดหงิดนะมีพระฟรานองค์หนึ่งนะที่เคยปฏิบัติร่วมกันแล้วก็ท่านก็มีปัญหากับเป็นอาจารย์เป็นชาววัดนะไม่ใช่อาจารย์องค์นี้นะแต่กับของคนอื่นนี่ชาววัดนะเขาก็มีความโกรธนี่โกรธอาจารย์มีอะไรที่ไม่พอใจแล้วก็มีหงุดหงิดมีอาฆาตพยาบาทแล้วก็ท่านเจ้าก็มานั่งเนี่ยก็โอนท่านนะท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็ผมเมื่อคืนนี้หงุดหงิดนะนาฬิกาปลุกนะนาฬิกาปลุกอยู่ในกุฏินะงุดงิดรำคาญเกือบทนไม่ไหวเกือบจะนาฬิกาปลุกนี้นี่กวางทิ้งในป่านะซึ่งแล้วนาฬิกาอยู่อย่างนี้ทั้งปีนะมาก่อนนั้นนาฬิกานี้ก็คุณภาพดีหน่อยก็เสียงเบาๆนะแต่นาฬิกาที่เสียงดังกว่านี้ให้ดังกว่านี้แล้วก็มันก็อยู่ในกุฏิแล้วก็อยู่ทั้งปีก็อยู่ที่นั่นแต่ปกติก็ไม่เป็นอะไรทีนี้เมื่อคิดงุดงิดแล้วก็อันนี้รำคาญจนทนไม่ไหวเมื่อเรางุดงิดแล้วก็ขนาดนาฬิกาที่อยู่เดินทั้งปีก็งุดงิดทนไม่ไหวแล้วก็ยิ่งเห็นใครๆก็น่ารำคาญคนนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกคนนี้ก็ทำอะไรไม่ดีเรารู้สึกทุกคนทำอะไรไม่ถูกกันนะเมื่อเราใจงุดงิดนะครับเราจะรู้สึกอย่างนี้นะจริงๆแล้วก็อาจจะข่าวก็เหมือนเดิมนะ การทำอะไรก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราใจเราหยุดหยุดแล้วก็ทุกคนทำอะไรที่ไม่ดีวันนี้ทำไมไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นขณะเห็นหน้าเห็นหน้ายังไม่พอใจเนี่ยถ้าไม่ทำหน้าอย่างนี้ทำหน้าอย่างนี้จะทำหน้าธรรมดาเนี่ยเมื่อเราหงุดหงิดเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าก่อนยังไม่พอใจเนี่ยนั่นก็ทำอะไรทำหน้าอะไรไม่ดีนะจริงๆแล้วก็อาจจะเขาคือธรรมดาเฉยๆเนี่ยเมื่อใจเราหงุดหงิดเนี่ยก็เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหน้าหงุดหงิดหน้าบ่นเนี่ยหน้ารำคาญใจเรานี่สำคัญนะถ้าเราใจกลัวแล้วก็น่ากลัวนะอยู่ในป่าก็น่ากลัววันที่ก็อยู่ที่บ้านก็น่ากลัววันที่ก็ไปพักโรงแรมชั้นหนึ่งก็ยังน่ากลัวนะใจกลัวแล้วก็จะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็จะน่ากลัวกันทั้งนั้นเลยใจเรานี่เราก็ต้องต่างกันก็เราก็ลองอยู่ในความรู้สึกของตัวเองนะถ้าหงุดหงิดเนี่ยก็ทุกอย่างก็น่าหงุดหงิดถ้าใจเรากลัวเนี่ยก็ทุกอย่างก็น่ากลัวถ้าใจเรามีกามารมณ์เนี่ยก็มองเห็นอะไรก็ได้เนี่ยเป็นที่เป็นน่ารักใครเป็นกามารมณ์ใจเรานี่สำคัญนะอันนี้ก็เราก็ศึกษาได้จากเพียงแต่พระทุดนแล้วก็แค่สองคนนะคนหนึ่งถ้ากลัวแล้วก็น่ากลัวจริงๆถ้าคนหนึ่งใจดีก็มีความสุขนะปกตินะปกติสัตว์ป่าก็ไม่ใช่ว่าเห็นเราแล้วก็จะวิ่งกัดนะธรรมดาก็ต่างคนดังอยู่นะปกติก็ไม่อันตรายนะอันนี้เราก็พยายามพิจารณาดูนะโดยเฉพาะเมื่อเรามาฝึกกรรมฐานก็อย่างน้อยก็แน่นรักษาสุขภาพใจดีนะที่เราปฏิบัติอยู่นี้นี่เป้าหมายเปลืองต้นก็เป็นเจริญสติเจริญสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นอะไรก็ตามได้ยินเสียงอะไรก็ตามรู้อะไรก็ตามเราพยายามทำใจสงบหรือว่ารักษาสุขภาพใจดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะเพราะเมื่อใจเราไม่ดีเลยก็ถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อแม่มีลูกเมื่อใจเราไม่ดีเลยก็เราเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้นะไม่ใช่ว่าให้เงินให้สตางค์ลูกจะไปเรียนหนังสือได้สะดวกอย่างเดียวก็ไม่พอถ้าพ่อแม่หงุดหงิดใจไม่ดีเลยก็ลูกของเราก็ไม่มีความสุขแม่ใจสามีของเราก็เหมือนกันเนี่ยสามีของเราถ้าสามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขนะถึงแม้ว่าสามีก็อ้างว่าให้สตางค์ให้สตางค์เยอะๆนะสตางค์เยอะๆเราก็รู้สึกไม่สำคัญนะถ้าเขาก็อารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็ไม่สบายใจหาความสุขไม่ได้นะถ้าเป็นลูกต่อพ่อแม่ลูกต้องทำใจดีนะทำใจดีมีเหมือนความสุขอย่างน้อยก็สุขภาพใจดีแล้วก็เป็นเราทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ได้หรือว่าการดำเนินชีวิตของเรานี่ที่เราไปทำงานอยู่ในสังคมนี่เราก็ต้องรักษาสุขภาพใจดีเป็นอย่างน้อยเป็นหน้าที่ของเราถ้าใจเราไม่ดีแล้วก็เป็นเพี้ยนเพี้ยนทำให้คนหนึ่งก็ไม่สบายใจอันนี้เราก็พยายามมองเห็นนะมองเห็นชัดนะโทษของอารมณ์ไม่ดีนะแล้วก็พยายามความรู้สึกหน้าที่ที่สำคัญก็รักษาใจเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้า ของชีวิตนี้เมื่อใจไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีก็เป็นทุกข์เมื่อใจไม่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าเราพยายามทำความดีกับคนอื่นทำความดีกับคนอื่นก็มักจะเพียงแต่กายหรือว่าวัตถุภายนอกเมื่อเราใจไม่ดีแล้วก็เขาก็ไม่มีความสุขการกระทำดีของเราก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราพยายามติดตามดูความรู้สึกนึกคิดพยายามเจริญสติตามปัญญาความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้าความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้าคือรักษาจิตของเรานั่นก็อยู่ที่ลมหายใจคือปกติของจิตเป็นสุขภาพใจดีนะไม่มีอารมณ์อินดีอินร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นรูปต้องของการปฏิบัตินี้พยายามรักษาจิตใจสงบสบายนี่เมื่อจิตใจดีแล้วก็เรามักจะโปรดไปถึงแม้ว่าอยู่ในป่าถึงแม้ว่าอยู่ในสังคมกลุ่มแท้ก็ดีนะถ้าใจดีรักษาศีลรักษาใจดีแล้วก็ชีวิตของเราก็จะโปรดไปแล้วก็เราทำหน้าที่ต่อสังคมได้สมบูรณ์นะถ้าเราใจไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ความฉลาดความสามารถต่างๆของเราก็ไม่ได้พ้นเท่าที่ควรเมื่อเรามีความรู้ความสามารถแล้วก็อย่าลืมใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเมื่อจิตใจดีมีความรู้ความสามารถเราก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มันแบ่งชีวิตของเราที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ชีวิตของเราก็เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคือชีวิตของเราไม่ใช่เราเห็นเกตตัวเฉพาะตัวนี่เรามักจะมีความรู้สึกเห็นเกตตัวแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วก็เราก็นึกถึงประโยชน์ต่อสังคมนะอย่างน้อยก็พ่อแม่ของเราหรืออย่างน้อยก็สามีภรรยาลูกสมาชิกครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตทุ่มเทชีวิตเนี่ยเพื่อครอบครัวแล้วก็ใครจะมีหน้าที่ในสังคมแล้วก็แล้วแต่ฐานะของเราความรู้ความสามารถบางกองก็มีหน้าที่ทำงานโตระดับประเทศระดับโลกก็มีอันนี้ก็บุคคลที่เรามีความรู้ความสามารถมีฐานะอะไรนะอย่างไรก็ตามเราก็ขึ้นมาอย่างน้อยก็เรามีครอบครัวนะมีครอบครัวแล้วก็พยายามก็สร้างฐานสมาธิกันนะในครอบครัวก็เป็นสำคัญนะ ก็สำหรับคืนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน